mzima. Vua ya fikra zake na nyesha kilini mwangu, na bado kichwa kinauma nikiangalia watu wangu. Hizi mini mini hizi ndo balali na kuanzia, hatuwezi kufikiria, hatuwazi shida za dunia. Naota tutavifunua, watu wako tavyatambia. Kumba vyo vya kijinga ni sifa ndo zinatua, miguu mizuri yake na haina doa yake. Kama ujui vipimo vyake, usombe kati ya miku yake. Simvunje moyo kapo kwa kimu, sababu ya manungu. Mapaja sio kipimo, mtu wangu achana na dudu. Vuta pumza lungomba, siache ngono kaze fudu. Watu wa makini kwenye kile tamaza wanazimudu. Wanovutia kwa tazama, sio lazima niende nao. Kona kuambukizi ngoma, macho tamaliza nao. Wangapi mtano metaka kuondoka nao? Mwezi unopita, wiki jana, juzi jana na hata leo. Wangapi vile vile waliweza kwa laza kwa? Wangapi walivaa mipira? Wangapi walimza show? Mbega mepanda wewe, hata malaria na kunesha, wezi juwata kuchona. Bona mbega mepanda wewe, hata malaria na kunesha, wezi juwata kuchona. Demo, beki azikabi kwa vifua binene, akiamini kina sisi ndo atukosi umeme. Unatuonea, unakwamini ndo balaa pengine. Hauko soni, sio kifuani kwenye damu hane. Hatu anasuya sana kufa kwa kimwi, hatu ambiwi tu. Mbiliao mtono gonjwa moyo tu. Naenda tu macho tu sini, akili mezi acha nyumbani. Na mkiono menona ndo mshawa pima jamani. Nimeona mabongi kibao, kondo mazijuani na